Ты гэта ці не арабей часам? — запытаўся, гледзячы на ганца кароль, і той уражаны, зазяў шэрымі, ужо пачырванелымі ад пастаянных вятроў вачамі, засвяціўся усмешкай, паказаўшы адсутнасць кутняга зубу. Ваша мосць памятае, не забыліся, як далі мне з уласных рук бортніцу з піва. Ягайла пра тое не памятаў, але задаволена усміхнуўся. Ён любіў агалошваць людзей сваёй незвычайна чэпкай памяццю, тым здабываючы іх прыхільнасць. Настрой яго палепшыўся. Перад гэтым, як яго арабеем можна было б і ляжаць у ложку, ён прыхільнік свой, і такіх у Вільні ўсё ж хапае. Дык, можа, не варта гэтак трывожыцца? Але прачытаны ліст зноў апусціў яго на зямлю, не нават не на зямлю, а ў балота, ў дрыгву. Але даўно ўжо хаваліся іх з Вітаўтам сцежкі. На ганцоў, што везлі ў Кракаў завешчаны каралю скарб лідскага баярына, нехта напаў і забіў суправаджэнне. Але хто рабаваў? Калі напад на лідскі почат здзейснілі людзі Вітаўта, як піша сястра Марыя, ды гэта лічы ўсё роўна, што клікун месца віленскага абвясціў пра вайну. Клікун – вяшчальнік глашатай. Але хто рабаваў? Ліда – родавае княства Ягайлы, якой перадаў яму сам бацька Альгерт і якой ён сам аддаў на ўтрыманне свайму парабку Вайдылу, ажаніўшы яго з сястрой. Вайдыла меўся забіраць сабе ўсе падаткі, нават грэбельныя, але пры неабходнасці браўся даць войска вялікаму князю гуф не меней за 1000 вояў. Грэбельная – падатак на грэблю. Пасля гвалтоўнай смерці Вайдылы гэтыя стасункі змяніліся. Ліда, якая наўрад ці выставіла б столькі вояў, цяпер наўзамен штогод давала асабіста яму нядрэнны даход, бо Марыі даставалася толькі чвэртка ад тых падаткаў і выплат, якія ішлі ў замкавую казну. Напасці на лідскі почат – гэта горай, чым на гуф віленскі, бо Вільня не належыць Ягайлу, хаця ён і вялікі князь, Вільня – усіхняя сталіца. Ягайла думаў пра ўсё гэта, ідучы на сняданні і пазней, калі біскуп чытаў малітву за сталом, дзе сядзелі толькі яны ўдваіх з Ядвігай, адно насупраць аднога. Ядвіга ў попельнай сукні, з накінутай на плечкі накідкай, падбітай выдрай, слухала малітву з увагай, бледны тварык свяціўся пакорай, вочы апушчаныя долу. Не паверыш, гледзячы на гэткую набожнасць, што слабымі сваімі ручкамі гэтая жанчына секла браму сякерою, калі маці разам з панамі зацнымі забараніла ёй выходзіць у горад. Секла, каб прабрацца не то да францішканаў, ці то ў дом гневаша з далевіц, дзеля таго, каб патаемна сустракацца са сваім Вільгельмам, што прымчаўся ў Кракаў, жыў у гэтага мішчаніна і нават паспеў павесці яе да шлюбнага ложка, як потым гневаш расказваў многім. І хаця каралеўскі суд, куды паскардзілася да нясціплага гневаша Ядвіга, цалкам яе апраўдаў, прымусіўшы таго гіцля гаўкаць па сабачы з-пад лавы, аж пакуль не задаволіцца тым каралева, асадак у Ягайлы на душы застаўся. Гэта гістарычны факт. Сапраўды, гневаш быў асуджаны сядзець пад лавай і гаўкаць па сабачы, час ад часу выгукваючы, што ён аблаяў каралеву як пёс. Дый у аўстрыяка тады было тут у Кракаве шмат прыхільнікаў. Шэпцуцца, што знямчоны пяст шлёнскі, князь Уладзіслава Польскі, нават на кароткі час захапіў Вавель, абы паспець абвянчаць Ядвігу, дзе адбілі яны паны польскія, вызвалілі Вавель і ад Апольчыка, і ад Вільгельма. Але зноў пакасіўся ён на жонку, і ён таксама ўвесь час адчуваў сябе, як і яна, закладнікам, бо па пятах ішлі Андрэй і Скіргайла, свідры Гайла, а найперш вітаў, і кожны дзень мог скончыцца для яго гэтак, як некалі для дзядзькі Яўнута, у якога бацька і Кейстут адабралі сталец, падзяліўшы яго на двое. Кейстуту дасталася меншая частка княства Жмуць, Альгерду Літва і Белая Русь. Цяпер паўставала тая самая сітуацыя. На вялікага князя, які, на думку братоў, не заслужыў стальца, якраз пачыналася вялікае паляванне. Заключэннем з Польшчай уніі, якая злучала ў адно дзве дзяржавы і рабіла яго не толькі вялікім князем, але і каралём, ён адарваўся ад гэтай гайні, адным махам пераскочыў праз агароджу і зачыніўся моцнай брамай. Праўда, абяцаў і Вітаўту, і Скіргайлу вялікі сталец. Яны былі пры заключэнні уніі, нават перахрысціліся ў каталіцтва разам з ім у Кракаве. Ды ці мала абяцаецца пры пачатку вялікага паходу? Паход скончыўся, і заўсёды можна сказаць, што твае праціўнікі не ўтрымаліся на абумоўленых межах, што нешта парушылі, а значыць, ранейшыя абяцанкі губляюць сілу. А што рабіць цяпер? Паслаць ганца да Вітаўта, каб патлумачыў, чаму парушае крохкае перамір'е? А што, калі гэта не людзі Вітаўта? Калі гэта простыя рабаўнікі, альбо маскоўцы, альбо і татары? Праўда, Марыя піша, нібыта стрэлы, якімі пазабівалі пачот, былі Вітаўтавы, але ў вайне зацікаўлены і маскоўскі князь, і Тахтамыш, і шмат хто на захадзе, а найперш крыжакі. Ты расклалі ўсё па гадах метадычна і паслядоўна, з задачай на кожны год аслабіць і Вітаўта, і вялікае княства, і Польшчу, распаліць паміж імі варажнечу. І хаця за прыязнасць крыжакоў змагаюцца зараз і Ягайла, і Вітаўт, яны абодва разумеюць, гэта часова, бо у крыжакоў адна задача. Са слабелых пасля вайны Вітаўта Ягайлу лёгка можна будзе прымусіць да сваіх ордэнскіх умоваў. Калі яны са стрыечным братам, а цяпер ворагам Вітаўтам застануцца жывымі, малітва скончылася. Ядвіга ўзялася за сваю улюбёную страву – дактылі і малако, пшанічная выпечка. Чырванабокія яблыкі, якія ён так не любіць, яна стане есці потым. Перад ім паставілі сваё ліцвінскае, што гатаваў уласны віленскі кухар. Флячкі з цыбулей, з пякучым хрэнам, жур з лустамі варанай бручкі. Кароль зачерпнуў сярэбранай лыжкай жыжу, апёк вусны. Драўляная лыжка лепей, матуля ў Вільні разумела гэта і загадвала нават падчас прыняцця іншаземных паслоў класці перад ім побач сярэбраны таксама і драўляную з ліпы. Мяккае дрэва грэлася пад рукой і палагоджвала думкі. Ядвіга стрэльнула ў яго вачыма, але прамаўчала, толькі тузанула да сябе ручнік для выцірання рук. Яйны фрау Цымер, дзяўчаты венгеркі з Буды, Эльжбета ды Ядвіга, замітусіліся, адсоюючы ад яе пусты кубак і талерку. Ягоны ж улюбёнак, падстольнічы Цімох з бацькоўскага замка, стаяў нерухома, з лёгкай пагардай гледзячы на жаночую мітусню. Так, у іх з Ядвігай ад пачатку былі не толькі розныя канцелярыі, але і розныя кухары, розныя густы і розныя стравы. Да яму няма патрэбы прынароўлівацца да ейных. Ужо палова прыдворных заказвае сваім кухрам ліцвінскія флячкі, халаднікі ды мяса з дробна пасечанымі грыбамі. Як-ніяк ён не толькі муж каралевы, але найперш сам валадар магутнага княства, якой, як спадзяюцца вяльможныя паны, выратуе Польшчу ад крыжакоў. Зноў жа пры ўмове, калі ён аб'яднае дзве сілы ў адно, калі разам яны стануць мацней за крыжакоў. І зноў думкі яго вярнуліся да ранішняга ліста, да рабавання пад Лідай. Трэба прывесці пільнае дазнанне, хто там быў, куды зведзена скарбонка. Няхай Маскажэўскі і зоймецца гэтым, пакуль у троках брат з Кіргайла п'е моцныя напоі і сячэ шаблі таго, хто падвернецца пад руку, а пасля лечыць. Сняданак яшчэ не скончыўся, а ганец арабей, атрымаўшы заважнае паведамленне цяжкі дэнары і не паспеўшы пад'есці, ўжо мчаўся па гасцінцы назад. Злосны вецер ірваў на ім лісіны шлык, скуголіў, гнаў з вачэй слёзы. Але такі лёс у ганца, у караля лёс іншы. Ён сядзець на залатым троне, носіць тонкія кашулі і гаптаваныя золатам жупаны, п'е колькі ў лезе куфляў піва, слухае песні гусляроў. Ягайла ж, узгадваючы арабея, думаў пра Вільню, у якую ляціць ганец, пра стромкі вежы над далінай і вяллёй, дзе ў дзяцінстве вучыўся плаваць і разам з прыдворнымі рыбакамі, нягледзячы на забарону княгіні маці, таптухай лавіў язёў. Адчуў халаднаваты вільготны пясок пад нагамі, які лашчала празрыстая вада, і гайню маленькіх серабрыстых рыбак, што пырскалі ў розныя бакі. А яшчэ сонца, яно пранізвала калыхлівую тоўшчу вады, і там у зеленавата-прухкай глыбіні цягнуліся ўверх водарасці, падобныя да калматай барады вадзяніка. Рыбакі заўсёды кідалі ў ваду лустачку хлеба для яго, валадара рачных глыбіняў, і прасілі здабычы і ўдачы. І прыдворныя дзяўчаты, мыючы яго маленькага ў лазні, таксама звярталіся да лазніка, каб вымыў з княскага дзіцяці ўсе хваробы і адагнаў злы духа і лядашчыка, і стрыгу. Таму свежыя бярозу венікам абводзілі вуглы лазні, прыгаворваючы замовы. Гэта самае робіць ён і цяпер, і шмат што іншае, чаму навучылі яго там, у родным доме. Хаця тут, у Кракаве, ягоныя звычкі здаюцца дзіўнымі. Ды ён ведае тое, на што забыліся яны. Усё вакол жывое. І нават трава каля замка, якую косіць штотыдзень, хоча жыць і радуецца сонцу. Так ён стаяў усімагутны і разам з тым адзінокі і зайздросціў ганцу, які імчаўся да Вільні. І здавалася каралю, што вавільскі цмок усё яшчэ жыве пад замкам, варочаецца там і пыхкае гарачынёй наверх, але не можа прабіцца скрозь вялізную тоўшчу падзямелля, куды яго загналі мінулым стагоддзем. І тады рабілася яшчэ болей самотна, бо раптам гэты цмок усё ж знойдзе шчыліну і выкараскаецца наверх.